cennetle müjdelenenler. Hazreti Ali. 1. bölüm. Eser: Ahmet Kurucan ve Zühtü Mercan. Müzik: Mecid İntizami. Yayına hazırlayan ve seslendiren Seyfullah Kartal. Program Yönetmeni Ünal Öz Yıldırım. Hazreti Ali hicretten 20 yıl önce dünyaya gelmiştir. Allah Resulü'nün amcası Ebu Talib'in en küçük oğludur. Annesi Fatıma binti Esed bin Hişam'dır. Kureyş kabilesinin Haşimi koluna mensuptur. Asıl adı Ali bin Ebi Talib bin Abdülmuttalib bin Haşim bin Abdümenaf bin Kusay bin Kilab bin Mürre bin Ka'b bin Lüey el-Kureyşi el-Haşimi'dir. Künyesi Ebu Hasan veya Ebu Türab'dır. Ebu Hasan, Araplarda yaygın bulunan anlayışın bir ürünüdür. Ebu Türab'a gelince, onu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir vesileyle Hazreti Ali'ye söylemiştir. Hazreti Ali de bu künyeyle anılmayı her şeye tercih etmiştir. Hazreti Ali ortaya yakın kısa boylu, koyu esmer tenli, iri siyah gözlü olup sakalı sık ve genişti. Sevade bin Hazala'nın tarifi içinde sakalını bir defa kınalamış da sonra terk etmiş gibi sarıya yakındı. Hazreti Ali, Hazreti Peygamber'in amcası Ebu Talib'in oğludur. Ebu Talib'in 4 oğlu ve 2 kızı vardır. Oğulları Talip, Akil, Cafer ve Ali, kızları ise Ümmühani ve Cumane'dir. Bu 6 çocuğun hepsinin annesi Fatıma binti Esed'dir. Bunlardan Talib'in Bedir Savaşı sonrası şirk içinde öldüğü kaynaklarda bildirilmektedir. Hazreti Ali'nin annesi kocasının ölümünden sonra Müslüman olmuş ve Medine'ye hicret etmiştir. Vefat ettiğinde Allah Resulü aleyhisselam mübarek elbisesini göndermiş ve onu kefen olarak kullanmalarını emretmiştir. Cenazesini bizatihi kendi elleriyle kabre indirmiş ve bu ilginin sebebini soranlara da ''Öz annemin ölümünden sonra o benim annem gibiydi. Onun bana gösterdiği şefkat ve muhabbeti hiçbir zaman unutamam.'' cevabını vermiştir. Hemen herkesin bildiği gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedesinin vefatından sonra amcası Ebu Talib'in himayesine girmiş ve o evde büyümüştü. Hazreti Ali keramallahu vechhe 14 erkek 9 kız çocuğuna sahiptir. Bunlardan Hasan, Hüseyin, Zeynep ve Ümmü Gülsüm Hazreti Peygamber'in kızı Hazreti Fatıma'dan olmadır. Bilindiği üzere Hazreti Ali, Hazreti Fatıma hayattayken ikinci bir kadınla evlilik yapmamıştır. Onun diğer evlilikleri Hazreti Fatıma'nın vefatından sonradır. Hazreti Ali Murteza, Esedullahil Galip ve bazılarına göre Ebu Türab gibi lakaplarla anılırdı. Özellikle Türkler arasında Hazreti Ali, Haydar-ı Kerrar, Damad-ı Nebi, Şah-ı Merdan, Allah'ın Arslanı gibi lakaplarla anılır. Kureyş'in iktisadi açıdan sıkıntıya düştüğü günlerde Hazreti Peygamber maddi durumu yerinde olan diğer amcası Hazreti Abbas'a giderek Ebu Talib'in çocuğunun fazla olduğunu, bu iktisadi kriz içinde Ebu Talib'in bunların bakım ve görümüne güç yetiremeyeceğinden bahisle ''Bir çocuğunu sen, birini de ben himayemize alalım.'' teklifini yapar. Bu teklifi kabullenen Hazreti Abbas ve Hazreti Peygamber aleyhisselam Ebu Talib'e giderek tekliflerini dile getirirler. Ebu Talib, ''Akil'i bana bırakın, diğerlerini alabilirsiniz.'' der. Bu söz üzerine Hazreti Cafer'i Hazreti Abbas, Hazreti Ali'yi de Allah Resulü aleyhisselam himayesine alır. Hazreti Ali'nin Efendiler Sultanı'nın himayesine girdiği yaş olarak tarihçiler 5 yaşındaydı derler. Şayet bu tespit doğruysa Hazreti Ali İslam'dan önce 4 veya 5 sene nübüvvet güneşinin tulu edeceği evde himaye görmüş demektir. Bir çocuğun terbiyesi için en önemli zaman dilimi sayılan bu dönemde Hazreti Ali'nin nübüvvet hanesinde bulunması elbette onun için bir şanstır. Daha doğrusu kader-i ilahinin bir cilvesidir. Nitekim Hazreti Ali'nin insanın ileride yüzünü karartacak cahiliye dönemi pisliklerine bulaşmaması, en azından putlara tapmaması bununla izah edilebilecek şeylerden olsa gerek. Zira babası Ebu Talip, dedelerinin dinine tabiydi ve Allah Resulü'nün ısrarlı telkinlerine rağmen Abdülmuttalib'in dini üzerine deyip ölmüştü. Hazreti Ali 9 veya 10 yaşında Müslüman olmuştu. Hazreti Hatice'den sonra ilk Müslüman olan kişi Hazreti Ali'dir. Bazı tarihçiler Hazreti Hatice'den sonra Hazreti Ebubekir, sonra Hazreti Ali'dir derler. Bazıları da rivayetlerde ki bu farklılığı kadınlarda Hazreti Hatice, erkeklerde Hazreti Ebubekir, çocuklarda Hazreti Ali, kölelerde Zeyd bin Harise diyerek tevfik yolunu seçerler. Rivayetlere göre Hazreti Ali'nin Müslümanlığı şöyle gerçekleşiyor. Bir gün Hazreti Ali Allah Resulü ile Hazreti Hatice'yi namaz kılarken görür ve "Bu nedir?" diye sorar. Nebiler serveri, "Bu Allah'ın kendisi için seçtiği ve onun için peygamberler gönderdiği dinidir." der ve "Seni ortağı olmayan bir tek Allah'a iman etmeye, Lat ve Uzza putlarını reddetmeye çağırıyorum." diyerek onu İslam'a davet eder. Hazreti Ali, "Bu benim daha önceden hiç duymadığım bir şey. Babama sormadan hiçbir şeye karar veremem." cevabını verir. Fakat Hazreti Peygamber aleyhisselam o günlerde dini açıktan anlatmaya başlamadığı için bunun duyulmasını istemez ve Hazreti Ali'ye, "Ey Ali, Müslüman olsam bile bunu gizli tut, kimseye söyleme." der. O gece Hazreti Ali derin düşünceler içine dalar. Allah'ın İslam'ı kalbine koymasına mukabil de ertesi sabah, "Dün beni neye davet etmiştiniz?" diyerek Efendimizin huzuruna tekrar gelir. Allah Resulü aleyhisselam, "Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek mabud olduğuna şehadet getir. Lat ve Uzza putlarını reddet. Allah'a herhangi birini ortak koşmaktan sakın." buyurur. Hazreti Ali de kelime-i şehadet getirerek Müslüman olur. Hazreti Ali'nin bir gecelik düşünmenin ardından ertesi gün, "Ya Resulallah, düşündüm de Allah beni yaratırken babama sordu mu ki ben Müslüman olurken babama soracağım?" şeklinde halkımız arasında yaygın olan rivayetin İslami kaynaklar açısından sağlam bir dayanağı yoktur. Ebu Zer, Allah Resulü ile görüşmek düşüncesiyle Mekke'ye gelir. Hazreti Peygamber'i Kabe'de bulabileceği ümidiyle hiç kimseye derdini açmadan 3 gün boyunca Kabe'de bekler. Fakat bu müddet zarfında Allah Resulü Kabe'ye gelmez. Giyim, kuşam ve tavırlarından onun yabancı olduğunu anlayan Hazreti Ali tam 3 gün boyunca bu yabancıyı uzaktan uzağa takip eder. Nihayet 3. gün gece ona niçin Mekke'ye geldiğini sorar. Hiç kimseye söylememe kaydıyla Hazreti Ali'ye derdini açan Ebu Zer, Hazreti Ali'den, "Şüphesiz o gerçektir, kesinlikle Allah'ın peygamberidir. Sabah uyanınca benimle birlikte gel. Yalnız beni aralıklı olarak takip et. Yolda bir tehlike görürsem dev yapıyormuş gibi duracağım. Şayet durmazsam nereye gidersem sen de gel." der. Bu minval üzere Hazreti Ali ve Ebu Zer Allah Resulü'nün huzuruna kadar giderler ve Ebu Zer orada kelime-i şehadet getirerek Müslüman olur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, "Artık en yakın akrabanı uyar" ayeti nazil oluncaya kadar tebliğ ve irşat faaliyetlerini gizliden gizliye sürdürmüştür. Ebu Zer hadisesinde de değinildiği gibi Nebiler Sultanı Erkam bin Ebil Erkam'ın evinde belli aralıklarla bulunuyor, başta Hazreti Ebubekir, Hazreti Osman ve emsali kişilerin oraya gizlice getirdiği kişilere dinini tebliğ ediyordu. Fakat "en yakın akrabanı uyar" ayeti zorunlu olarak bu sürecin sona erdiğini bildiriyordu. Bundan sonra Allah Resulü her şeye rağmen emrolunduğu hakikati başka akrabalara olmak üzere herkese açıktan açığa anlatmakla mükellefti. Bu doğrultuda Nebiler serveri Hazreti Ali'ye bir yemek yapmasını ve yemeğe Abdülmuttalib oğullarının hepsini davet etmesini emreder. 40 kişi kadar yemeğe icabet eder. Rivayete göre birkaç kişiye ancak yetecek miktarda olan yemek ve süt davete gelen herkese yeter. Aslında bir mucize olan bu husus hemen herkesi şaşırtmasına rağmen katı kalpli Ebu Leheb'i şaşırtmaz. Ebu Leheb bu yemek hadisesiyle oluşan manevi ortamı yaptığı kötü bir konuşmayla bozar. Konuşmasının sonunda "Ey kardeşimin oğlu, ben akrabalarına senin getirdiğin gibi şer ve kötülük getiren bir başka kimseyi görmedim" der ve topluluk bu menfi atmosferde dağılır. Ertesi gün Allah Resulü Hazreti Ali'ye yine aynı şekilde yemek daveti yapmasını ve Abdülmuttalib oğullarını yemeğe davet etmesini ister. İhtimal bu yemeğe Ebu Leheb davet edilmemişti. Yemekten sonra Efendimiz yakınlarına şu veciz konuşmasını yapar. "Hamd Allah'a mahsustur. Ben ona hamd ederim. Yardımı da ondan isterim. Ona inanır, ona tevekkül ederim. Ben bilirim ve bildiririm ki Allah'tan başka ilah yoktur. O birdir, eşi ve ortağı yoktur. Kesinlikle biliniz ki ileriye gönderilen bir gözcü, kendisini görevlendiren kimselere karşı asla yalan söylemez. Vallahi ben bütün insanlara yalan söylemiş olsam, yine size karşı yalan söylemem. Bütün insanları aldatmış olsam, yine sizi aldatmam. Vallahi sizler uyur gibi öleceksiniz, uykudan uyanır gibi de dirilecek ve bütün yaptıklarınızdan hesaba çekileceksiniz. İyiliklerinizin mükafatını görecek, kötülüklerinizin de cezasını çekeceksiniz. Mükafat ebedi olarak cennette kalmak, cezada ebedi olarak cehennemde kalmaktır. İnsanlardan Allah'ın azabıyla kendilerini korkuttuğum ilk kimseler sizlersiniz. Ey Abdülmuttalib oğulları, ben sizi söylemesi kolay, mizanda ağır basan iki kelimeye davet ediyorum. O kelime, Allah'tan başka ilah bulunmadığına ve benim Allah'ın kulu ve Resulü olduğuma şehadet etmenizdir. Kendisinden başka ilah bulunmayan Allah'a yemin ederim ki, ben hususi olarak sizlere ve umumen de bütün insanlara Allah'ın göndermiş olduğu bir elçiyim. Siz bu hususta bazı mucizeler de görmüş bulunuyorsunuz. Ey Abdülmuttalib oğulları, Allah'a yemin ederim ki, ben hiçbir Arap gencinin size getirdiğimden daha değerli bir şeyi kavmine getirdiğini bilmiyorum. Ben size hem dünyanın hem de ahiretin hayrını getirdim. Cenab-ı Hak bana sizleri bu hayra çağırmamı emretti. Bu hususta kim bana kardeşim, koruyucum ve benden sonra halifem olmak hususunda yardımcı olur? Cenneti kazanmayı hanginiz kabul eder? Allah Resulü'nün bu sorusuna karşı topluluktan hiç kimse sesini çıkarmaz. Ancak Hazreti Ali yaşına başına bakmadan söylenilen şeylerin ihtiva ettiği, ileriki safhalarda başına getirebileceği tehlikeleri hesap etmeden adeta her şeyi göz önüne almış, kainata meydan okurcasına "Ben varım ya Resulallah" demiştir. Fakat Allah Resulü ona "Sen otur" sözcüğüyle mukabelede bulunur. Sonra Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem teklifini yeniler. Hazreti Ali yine ortaya atılır. "Ben varım" der. Nihayet üçüncü teklifte Hazreti Ali, "Ya Resulallah, bunların yaşça en küçükleri olsam da ben varım" diye haykırır. Sonra o mecliste Hazreti Safiye, Ebu Talip, Ebu Leheb arasında şiddetli ve hiddetli konuşmalar geçer ve herkes dağılır. İslam'ın ilk zuhurundan bu yana yaklaşık 13 yıl geçmiştir. Bu 13 yıl içinde onun nurunu söndürmek için girişilen bütün çabalar boşa çıkmıştır. Yapılan onca eziyet ve işkence, Müslümanları Habeşistan'a göçe zorlama, 3 yıl süren boykot, Taif'te Allah Resulüne reva görülen muameleler müşriklerin kendi istekleri istikametinde netice almalarına yetmemişti. Aksine cereyan eden yeni olaylar hep İslam lehine bir durum arz ediyordu. Sonuçta Hazreti Ömer'in Müslüman oluşu, Miraç hadisesi, 1. ve 2. Akabe biatları, Evs ve Hazreç kabilesinden birçok saygın insanın İslam'a girişi müşrikleri çıldırtmaya yetiyordu. İşte tam bu aşamada müşrikler Hazreti Peygamber aleyhisselamı öldürmekle bu gelişme ve oluşuma son vereceklerini düşünerek Darun Nedve'de bir araya geldiler. Aldıkları karar şuydu: her kabileden güçlü ve cesaretli adamlar bir araya gelecek ve hep birlikte Hazreti Muhammed aleyhisselamı öldüreceklerdi. Onlar bu kararla Abdülmenaf oğullarının bütün kabilelerine kan davası güderek savaş açma cesaretini gösteremeyeceklerini düşünüyor ve sorumluluğu dağıtıyorlardı. Bu karardan haberdar olan Allah Resulü aleyhisselam, Hazreti Ali'ye bir gece kendi yatağına yatmasını emretti. Zira o gece müşrikler aldıkları kararı tatbik edeceklerdi. Bu emir esnasında, "sana hiçbir zarar gelmeyecek" açıklamasında da bulundu. Hazreti Ali bu emri tereddütsüz kabullendiğinde 23 yaşındaydı. Bu arada Nebiler serveri, müşrik kuvvetleriyle çevrili evden Yasin suresini okuyarak ve bir avuç toprağı onların üzerine serperek çıkıp gitti. Sabah olduğunda Hazreti Ali'den gerçeği öğrenen müşrikler, Efendimiz'i takibe koyuldu. Allah Resulü'nün Hazreti Ali'yi Mekke'de bırakmasının bir diğer sebebi de, kendisine bırakılan emanetlerin sahiplerine geri iade edilmesiydi. Zira Nebiler Sultanı, mümin müşrik Mekke'de herkes için en emin insandı. Hazreti Ali bu olaydan sonra 3 gün boyunca Mekke'de kalarak emanetleri sahiplerine geri verdi. Sonra ileride hanımı olacak olan Allah Resulü'nün en küçük kızı Fatıma, kendi annesi Fatıma ve beraberindeki birkaç kişiyle birlikte Medine'ye yola koyuldu. Günler süren, geceleri yürüyerek, gündüzleri gizlenerek gerçekleşen hicret, nihayet Medine'ye çok yakın mesafede bulunan Kuba'da Allah Resulü ile buluşarak son buldu. Hazreti Peygamber aleyhisselam Hazreti Ali'yi yanına çağırmalarını emretti. Fakat ayaklarındaki yaralar artık Hazreti Ali'yi yürütmeyecek derecede ağırlaşmıştı. Nebiler Sultanı Hazreti Ali'nin yanına gitti. Yaraları gördüğünde gözyaşlarını tutamadı. Mübarek tükürüğünü yaralar üzerine gezdirerek duada bulundu. Yaralar birden iyileşti ve şehit oluncaya kadar Hazreti Ali ayaklarından hiç rahatsız olmadı. İbn Ömer rivayet ediyor. Hazreti Ali Ensar'dan hiç kimseyle kardeşi ilan edilmemişti. Bu durum onun ruhunda ne türlü dalgalanmalar meydana getirdi, bunu çok iyi sezememekle beraber Hazreti Ali'nin gözlerinden akan yaşlarla Nebiler serverinin huzuruna geldiği rivayet edilir. Ve "herkesi kardeş ilan ettin, beni etmedin" der. Allah Resulü'nün bu çıkışa verdiği cevap hem Hazreti Ali'yi tatmin edici mahiyette hem de bizlere Hazreti Peygamber aleyhisselamın ona bakış açısını bildirecek özelliktedir. Sen dünya ve ahirette benim kardeşimsin. Hazreti Ali Tebük Savaşı hariç Allah Resulü'nün bulunduğu bütün savaşlara katılmıştır. Bedir Savaşı Mekkeli müşriklerle Müslümanlar arasında gerçekleşen ilk ve en önemli savaştır. Eski dönemlerde adet olduğu üzere mübareze tabir edilen iki tarafın en etkili savaşçıları savaş öncesi orduların huzurunda düelloya tutuşurlardı. Bedir'de de öyle oldu. Müşrikler Utbe, Şeybe ve Utbe'nin oğlu Velid olmak üzere 3 soylu ve savaşçı insanını ileri sürdü. Bunlarla mübareze etmek için ortaya çıkan Ensar'dan 3 kişiyi onlar, "Biz Medine'nin rençberleri ve çobanlarıyla savaşmayız" diyerek reddettiler. Bunun üzerine Hazreti Hamza, Hazreti Ubeyde ve Hazreti Ali, Hazreti Peygamber'in emriyle ortaya atıldılar. Hazreti Ali'nin hasmı Velid'di.